नारद जी ने पूछा सनक जी से, भगवान कर्म से देह मिलता है, देहधारी जीव कामना से बनता है, काम से वह लोभ के वशीभूत होता है और लोभ से क्रोध के अधीन हो जाता है, क्रोध से धर्म का नाश होता है और धर्म के नाश से बुद्धि बिगड़ जाती है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मनुष्य पुनः पाप करने लगता है। अतः देह ही पाप की जड़ है तथा उसी को पाप कर्म में प्रवृत्त होती है, इसलिए मनुष्य इस देह के भ्रम को त्याग कर जिस प्रकार मोक्ष का भागी हो सके वो उपाय बताइए। तो सनक जी ने कहा, महाप्रयाग सुव्रत, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की सृष्टि विष्णु पालन और रुद्र संहार करते हैं, मैं तत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्व जिनके प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं, उन रोग शोक से रहित सर्वव्यापी भगवान नारायण को ही मोक्षदाता जानना चाहिए। संपूर्ण चराचर जगत जिनसे भिन्न नहीं है तथा जो जरा और मृत्यु से परे हैं, उस तेज प्रभाव वाले भगवान नारायण का ध्यान करके मनुष्य दुख से मुक्त हो जाता है। जो विकार रहित जन्मा शुद्ध स्वयं प्रकाश निरंजन ज्ञान रूप तथा सच्चिदानंद में है, ब्रह्मा आदि देवता जिनके अवतार स्वरूपों की सदा आराधना करते हैं, वे श्री हरि ही सनातन स्थान परम धाम या मोक्ष के दाता हैं, ऐसा जानना चाहिए। जो निर्गुण होकर भी सगुण गुणों के आधार हैं, लोकों पर अनुग्रह करने के लिए विविध रूप धारण करते हैं और सबके हृदय आकाश में विराजमान तथा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, जिनकी कहीं भी उपमा नहीं है तथा जो सबके आधार हैं, उन भगवान की शरण में जाना चाहिए। जो कल्प के अंत में सबको अपने भीतर समेटकर स्वयं जल में शयन करते हैं, वेदार्थ के ज्ञाता तथा कर्मकांड के विद्वान नाना प्रकार के यज्ञ द्वारा जिनका यजन करते हैं, वे ही भगवान कर्म फल के दाता हैं, और निष्काम भाव से कर्म करने वालों को वे ही मोक्ष देते हैं। जो ध्यान प्रणाम तथा अथवा भक्तिपूर्वक पूजन करने पर अपना सनातन स्थान वैकुंठ प्रदान करते हैं, उन दयालु भगवान की आराधना करनी चाहिए। जिनके चरणार विंदों की पूजा करके देह अभिमानी जीव भी शीघ्र ही अमृतत्व अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को ज्ञानी जन पुरुषोत्तम मानते हैं। जो आनंद स्वरूप जरा रहित परम ज्योतिर्मय सनातन तथा प्रातपर ब्रह्म है, वही भगवान विष्णु का सुप्रसिद्ध परम पद है। जो अद्वैत निर्गुण नित्य अद्वितीय अनुपम परिपूर्ण तथा ज्ञान में ब्रह्म है, उसी को साधु पुरुष मोक्ष का साधन मानते हैं। जो योगी पुरुष योग मार्ग की विधि से ऐसे परम तत्व की उपासना करता है, वे परम पद को प्राप्त होता है। जो सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग करने वाला शम दम आदि गुणों से युक्त और काम आदि दोषों से रहित है, वह योगी परम पद को पाता है। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ, किस कर्म से योगियों के योग की सिद्धि होती है, वह उपाय यथार्थ रूप से मुझे बताइए। तो सनक जी कहने लगे, तत्वार्थ का विचार करने वाले ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि परम मोक्ष ज्ञान से ही प्राप्त करने योग्य है। उस ज्ञान का मूल है भक्ति, और भक्ति प्राप्त होती है भगवत कर्म करने वालों को। भक्ति का लेश मात्र होने से भी अक्षय परम धर्म संपन्न होता है, उत्कृष्ट श्रद्धा से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, सब पापों का नाश होने पर निर्मल बुद्धि का उदय होता है, वह निर्मल बुद्धि ही ज्ञानी पुरुषों द्वारा ज्ञान के नाम से बताई गई है। ज्ञान को मोक्ष देने वाला कहा गया है, वैसा ज्ञान योगियों को होता है। कर्म योग और ज्ञान योग, इस प्रकार दो प्रकार का योग कहा गया है। कर्म योग के बिना मनुष्यों का ज्ञान योग सिद्ध नहीं होता, अतः क्रिया कर्म योग में तत्पर होकर श्रद्धापूर्वक भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण भूमि अग्नि सूर्य जल धातु हृदय तथा चित्र नाम वाले ये भगवान केशव की 8 प्रतिमाएं हैं, इनमें भक्तिपूर्वक भगवान जी का पूजन करना चाहिए। अतः मन वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों को पीड़ा न देते हुए भक्ति भाव से संयुक्त होकर सर्वव्यापी भगवान विष्णु की पूजा करें। अहिंसा सत्य क्रोध का अभाव ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ईर्ष्या का त्याग तथा दया ये सद्गुण ज्ञान योग और कर्म योग दोनों में समान रूप से आवश्यक हैं। ये चराचर विश्व सनातन भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। ऐसा मन से निश्चय करके उक्त दोनों योगों का अभ्यास करें। जो मनीषी पुरुष समस्त प्राणियों को अपने आत्मा के ही समान मानते हैं वे ही देवादि देव चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु के परम भाव को जानते हैं। जो असूया अर्थात दूसरों के दोष देखने में संलग्न होकर तपस्या पूजा और ध्यान में प्रवृत्त होते हैं उनकी वह तपस्या पूजा और ध्यान सब व्यर्थ होते हैं। इसलिए शम दम आदि गुणों के साधन में लगकर विधि पूर्वक क्रिया योग में तत्पर होकर मनुष्य अपनी मुक्ति के लिए सर्वस्वरूप भगवान विष्णु की पूजा करे। जो संपूर्ण लोकों के हित साधन में तत्पर हो मन वाणी और क्रिया द्वारा देवेश्वर भगवान विष्णु का भली भांति पूजन करता है। जो जगत के कारण भूत सर्वअंतर्यामी एवं सर्वपापहारी सर्वव्यापी भगवान विष्णु की स्तोत्र आदि के द्वारा स्तुति करता है वह कर्म योगी कहा जाता है। उपवास आदि व्रत प्राण श्रवण आदि सत्कर्म तथा पुष्प आदि सामग्रियों से जो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है उसे क्रिया योग कहा गया है। इस प्रकार जो भगवान विष्णु में भक्ति रखकर क्रिया योग में मन लगाने वाले हैं उनके पूर्व जन्मों के किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों के नष्ट होने से जिनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है वह उत्तम ज्ञान की इच्छा रखता है क्योंकि ज्ञान मोक्ष देने वाला है ऐसा जानना चाहिए। अब मैं तुम्हें ज्ञान प्राप्ति का उपाय बतलाता हूँ। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रार्थ विशारद साधु पुरुषों के सहयोग से इस चराचर विश्व में स्थित नित्य और अनित्य वस्तु का भली भांति विचार करे। संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं केवल भगवान श्री हरि नित्य माने गए हैं। अतः अनित्य वस्तुओं का परित्याग करके नित्य श्री हरि का ही आश्रय लेना चाहिए। इस लोक और परलोक के जितने भोग हैं उनकी ओर से विरक्त होना चाहिए। जो भोगों से विरक्त नहीं होता वह संसार में फंस जाता है। जो मानव जगत के अनित्य पदार्थों में आसक्त होता है उसके संसार बंधन का नाश कभी नहीं होता। अतः शम दम आदि गुणों से संपन्न हो मुक्ति की इच्छा रखकर ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करें। जो शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान आदि गुणों से शून्य है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जो राग द्वेष से रहित शम दम आदि गुणों से संपन्न तथा प्रतिदिन भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर है उसी को मुमुक्षु कहते हैं। इन चार नित्य अनित्य वस्तु विचार अर्थात वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व साधनों से मनुष्य विशुद्धि विशुद्ध बुद्धि कहा जाता है। ऐसा पुरुष संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भाव रखते हुए सदा सर्वव्यापी भगवान विष्णु का ध्यान कर दे। शर अक्षर अर्थात जड़ चेतन स्वरूप संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके भगवान नारायण विराजमान है ऐसा जो जानता है उसका ज्ञान योगज माना गया है। अतः मैं योग का उपाय बतलाता हूँ जो संसार बंधन को दूर करने वाला है। पर और अपर भेद से आत्मा दो प्रकार का कहा गया है। अथर्ववेद की श्रुति भी कहती है कि दो ब्रह्म जानने योग्य हैं पर आत्मा अथवा पर ब्रह्म को निर्गुण बताया गया है तथा अपर आत्मा का अपर ब्रह्म अहंकार युक्त जीव आत्मा कहा गया है। इन दोनों के अभेद का ज्ञान ज्ञान योग कहलाता है। इस पांच भौतिक शरीर के भीतर हृदय देश में जो साक्षी रूप में स्थित है उसे साधु पुरुषों ने अपरात्मा कहा है तथा परमात्मा पर श्रेष्ठ माने गए हैं। शरीर को क्षेत्र कहते हैं। जो क्षेत्र में स्थित आत्मा है वह क्षेत्रज कहलाता है। परमात्मा अव्यक्त शुद्ध एवं सर्वत्र परिपूर्ण कहा गया है। जब जीवात्मा और परमात्मा के अभेद का ज्ञान हो जाता है तब परमात्मा के बंधन का नाश होता है। परमात्मा एक शुद्ध अविनाशी नित्य एवं जगन में है। वे मनुष्यों के बुद्धि भेद से भेदवान से दिखाई देते हैं। उपनिषदों द्वारा वर्णित जो एक अद्वितीय सनातन पर ब्रह्म परमात्मा है उनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। उन निर्गुण परमात्मा का ना तो कोई रूप है न रंग है न कर्तव्य कर्म है न कर्तत्व या भोक्तृत्व ही है। वे सब कारणों के भी आदि कारण हैं, वे संपूर्ण तेजों के प्रकाशक परम तेज हैं, उनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मुक्ति के लिए उन्हें परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शब्द ब्रह्म में जो महावाक्य आदि है अर्थात वेद वर्णित जो तत्तम असि सो अहम अस्मी इत्यादि महावाक्य हैं, उन पर विचार करने से जीवात्मा और परमात्मा का अभेद ज्ञान प्रकाशित होता है। वह मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। नारद जी जो उत्तम ज्ञान से हीन है, उन्हें यह जगत नाना भेदों से युक्त दिखाई देता है, परंतु परम ज्ञानियों की दृष्टि में यह सब पर ब्रह्म रूप है। परम आनंद स्वरूप प्रात पर अविनाशी एवं निर्गुण परमात्मा एक ही है, किंतु भेद बुद्धि भेद से वे भिन्न भिन्न अनेक रूप धारण करने वाले प्रतीत होते हैं। जिनके ऊपर माया का पर्दा पड़ा है वे माया के कारण परमात्मा में भेद देखते हैं। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष योग के बल से माया को निस्सार समझकर त्याग दें। माया न सद्रूप है न असद्रूप, न सद असद उभय रूप है, अतः उसे अनिर्वाच्य किसी रूप में भी ना कहने योग्य समझना चाहिए। वह केवल भेद बुद्धि प्रदान करने वाली है। अज्ञान शब्द से माया का ही बोध होता है, अतः जो माया को जीत लेते हैं उनके अज्ञान का नाश हो जाता है। ज्ञान शब्द से सनातन पर ब्रह्म का ही प्रतिपादन होता है, क्योंकि ज्ञानियों के हृदय में निरंतर परमात्मा प्रकाशित होते रहते हैं। योगी पुरुष योग के द्वारा अज्ञान का नाश करे। योग 8 अंगों से सिद्ध होता है, अतः मैं उन 8 अंगों का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। अब क्रमशः संक्षेप से इनके लक्षण बतलाता हूँ। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिघ्रे अक्रोध और अनसुया, ये संक्षेप से यम बताए गए हैं। संपूर्ण प्राणियों में से किसी को कभी किंचन मात्र भी जो कष्ट ना पहुंचाने का भाव है उसे सत्पुरुष ने अहिंसा कहा है। अहिंसा योग मार्ग में सिद्धि प्रदान करने वाली है। धर्म और अधर्म का विचार रखते हुए जो यथार्थ बात कही जाती है उसे श्रेष्ठ पुरुष सत्य कहते हैं। चोरी से या बलपूर्वक जो दूसरे के धन को हड़प लेता है वह साधु पुरुष द्वारा स्ते कहा गया है। इसके विपरीत किसी की वस्तु को ना लेना अस्ते है। सब प्रकार के मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य कहा गया है। आपत्ति काल में भी द्रव्यों का संग्रह न करना अपरिग्रह कहा गया है। योग मार्ग में उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला है जो अपना उत्कर्ष जताते हुए किसी के प्रति अत्यंत कठोर वचन बोलता है, उसके उस क्रूरतापूर्ण भाव को धर्मज्ञ पुरुष क्रोध कहते हैं। इसके विपरीत शांत भाव का नाम अक्रोध है। धन आदि के द्वारा किसी को बढ़ते देखकर डाह के कारण जो मन में संताप होता है उसे साधु पुरुषों ने असूया ईर्ष्या कहा है। इस असूया को त्याग ही अन असूया है। देव ऋषि इस प्रकार संक्षेप से यम बताए गए हैं। नारद जी अब मैं तुम्हें नियम बतलाता हूं। तप सिद्धाय संतोष शोच भगवान विष्णु की आराधना तथा संध्या उपासना आदि नियम कहे गए हैं, जिनमें चंद्रायन आदि व्रतों के द्वारा शरीर को कृश किया जाता है उसे साधु पुरुष ने तप कहा है। वह योग का उत्तम साधन है। ओमकार उपनिषद द्वादशाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भक्ते वासुदेवाय, अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय तथा तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के समुदाय का जो जप अध्ययन एवं विचार है उसे सिद्धाय कहा गया है। वह भी योग का उत्तम साधन है। जो मूड उपयुक्त सिद्धाय छोड़ देता है उसका योग सिद्ध नहीं होता, किंतु योग के बिना भी केवल सिद्धाय मात्र से मनुष्यों के पाप का नाश हो जाता है। सिद्धाय से संतुष्ट किए हुए इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं। जप 3 प्रकार का कहा गया है, वाचिक उपांशु और मानस। इन तीनों भेदों में भी पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर श्रेष्ठ है। विधि पूर्वक अक्षर और पद को स्पष्ट बोलते हुए जो मंत्र उच्चारण किया जाता है उसे वाचिक जप बताया गया है। वह संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। कुछ मंद स्वर में मंत्र का उच्चारण करते समय एक पद से दूसरे पद का विभाग करते जाना उपांशु जप कहा गया है। वे पहले की अपेक्षा दूना महत्व रखता है। मन ही मन अक्षरों की श्रेणी का चिंतन करते हुए जो उसके अर्थ पर विचार किया जाता है वह मानस जप कहा गया है। मानस जप योग सिद्धि देने वाला है। जप से स्तुति करने वाले पुरुष पर इष्ट देव नित्य प्रसन्न रहते हैं, इसलिए स्वाध्यायपरायण मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से प्रसन्न रहना संतोष कहलाता है। संतोषहीन पुरुष कहीं भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। भोगों की कामना भोग्य वस्तुओं को भोग लेने से शांत नहीं होती, अपितु इससे और अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार कामना बढ़ती रहती है, अतः कामना का त्याग करके देवाद जो कुछ मिले उसी से संतुष्ट रहकर मनुष्य को धर्म के पालन में लगे रहना चाहिए। बाह्य शोच और अभ्यंतर शोच के भेद से शोच दो प्रकार के माने गए हैं। मिट्टी और जल से जो शरीर को शुद्ध किया जाता है वे बाह्य शोच है, और अंतःकरण के भाव की जो शुद्धि है उसे अभ्यंतर शोच कहा गया है। आंतरिक शुद्धि से हीन पुरुषों द्वारा जो नाना प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं वे राख में डाली हुई आहुति के समान निष्फल होते हैं। अतः राग आदि सब दोषों का त्याग करके सुखी होना चाहिए। हजारों भार मिट्टी और करोड़ों घड़े जल से शरीर की शुद्धि कर लेने पर भी जिसका अंतःकरण दूषित है वह चंडाल के ही समान अपवित्र माना गया है। जो आंतरिक शुद्धि से रहित होकर केवल बाहर से शरीर को शुद्ध करता है वे ऊपर से सजाए हुए मद्रा पात्र की भांति अपवित्र ही है, उसे शांति नहीं मिलती। जो मानसिक शुद्धि से हीन होकर तीर्थ यात्रा करते हैं उन्हें वे तीर्थ उस तरह पवित्र नहीं करते जैसे मद्रा से भरे हुए पात्र को नदियां। जो वाणी से धर्मों का उपदेश करता और मन से पाप की इच्छा रखता है उसे महापातकियों का सिरमोर समझना चाहिए। जिसका अंतःकरण शुद्ध है वे यदि परम उत्तम धर्म मार्ग का आचरण करते हैं तो उसका फल अक्षय एवं सुखदायक जानना चाहिए। मन वाणी और क्रिया द्वारा स्तुति कथा श्रवण तथा पूजा करने से भगवान विष्णु में जिनकी दृढ़ भक्ति हो गई है उनकी वह भक्ति भी भगवान विष्णु की आराधना कही गई है, तथा संध्या उपासना तो प्रसिद्ध ही है। इस प्रकार मैंने यम और नियमों को संक्षेप में समझाया। इसके द्वारा जिसका चित्त शुद्ध हो गया है उसके मोक्ष हस्तगत ही है ऐसा माना जाता है। यम और नियमों द्वारा बुद्धि को स्थिर करके जितेंद्रिय पुरुष योग साधना के अनुकूल उत्तम आसन का विधि पूर्वक अभ्यास करे। पद्मासन, स्वस्तिकासन, पीठासन, सिंहासन, कुक्टासन, कुरंजासन, कूर्मासन, वज्रासन, वराआसन, मृगासन, चेलकासन, क्रौंचासन, नलिकासन, सर्तोभद्रासन, वृषभासन, नागासन, मृतस्यासन, व्याघ्रसन, अर्धचंद्रासन, दंडवातासन, शैलासन, खड़गासन, मुदरासन, मकरासन, त्रिपथासन, काष्ठासन, स्थानुआसन, वैकर्णिकासन, भौमासन और वीरासन, ये सब योग साधन के हेतु हैं। मुनीश्वरों ने ये तीन आसन बताए हैं। साधक पुरुष शीश शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से पृथक होकर ईर्ष्या द्वेष छोड़कर गुरुदेव के चरणों में भक्ति रखते हुए उपयुक्त आसनों में से किसी एक को सिद्ध करके प्राणों को जीतने का अभ्यास करे। जहाँ मनुष्यों की भीड़ ना हो और किसी प्रकार का कोलाहल नहीं होता हो ऐसे एकांत स्थान में पूर्व उत्तर अथवा पश्चिम की ओर मुंह करके अभ्यास पूर्वक प्राणों को जीते। प्राणायाम का अभ्यास करें। शरीर के भीतर स्थित वायु का नाम प्राण है, उसके विग्रह वश में करने की चेष्टा को आयाम कहते हैं, यही प्राणायाम कहा गया है। उसके दो भेद बताए गए हैं, एक अघर प्राणायाम और दूसरा सघर प्राणायाम। इसमें दूसरा श्रेष्ठ है। जप और ध्यान के बिना जो प्राणायाम किया जाता है वे अगर्भ है, और जप तथा ध्यान के सहित किए जाने वाला प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। मनीषी पुरुषों ने इस दो भेद वाले प्राणायाम को रेचक, पूरक, कुंभक और शून्यक के भेद से चार प्रकार का बताया है। जीवों की दाहिनी नाड़ी का नाम पिंगला है। उसके देवता सूर्य हैं, उसे पितृ योनि भी कहते हैं। इसी प्रकार बाई नाड़ी का नाम इडा है, जिसे देव योनि भी कहते हैं। मुनि श्रेष्ठ, चंद्रमा को उसका अधिदेवता समझो। इन दोनों के मध्य भाग में सुषुम्ना नाड़ी है, वे अत्यंत सूक्ष्म और परम गुप्त है। ब्रह्मा जी को इसकी अधिदेवता जानना चाहिए। नासिका के बाएं छिद्र से वायु को बाहर निकालें। रेचन करते निकालने के कारण इसका नाम रेचक है। फिर नासिका के दाहिने छिद्र से वायु को अपने भीतर करें। वायु को पूर्ण करने भरने के कारण उसका नाम पूरक कहा गया है। अपने देह में भरी हुई वायु को रोके रहें, छोड़े नहीं, और भरे हुए कुंभ घड़े की भांति स्थिर भाव में बैठे रहें। कुंभ की भांति स्थित होने के कारण इस प्राणायाम का नाम कुंभक है। बाहर की वायु को ना तो भीतर की ओर ग्रहण करें और ना भीतर की वायु को बाहर निकालें। जैसे हो वैसे ही स्थित रहें, इस तरह के प्राणायाम को शून्यक समझो। जैसे मतवाले गजराज को धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी प्रकार प्राण को धीरे धीरे जीतना चाहिए, अन्यथा बड़े बड़े भयंकर रोग हो जाते हैं। जो योगी क्रमशः वायु को जीतने का अभ्यास करता है, वह निष्पाप हो जाता है। उस सब पापों से मुक्त होने पर वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो विषयों में फंसे हुई इंद्रियों के विषयों से सर्वथा समेट कर अपने भीतर रोके रहता है, उसके इस प्रयत्न का नाम प्रत्याहार है। जिन्होंने प्रत्याहार द्वारा अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वे महात्मा पुरुष ध्यान न करने पर भी पुनरावृत्ति रहित पर ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो इंद्रिय समुदाय को वश में किए बिना ही ध्यान में तत्पर होते हैं, उन्हें मूर्ख समझो, क्योंकि उनका ध्यान सिद्ध नहीं होता। मनुष्य जिस जिस वस्तु को देखता है, उसे अपनी आत्मा में आत्म स्वरूप समझें और प्रत्याहार द्वारा वश में की हुई इंद्रियों को अपने आत्मा में ही अंतर्मुख करके धारण करें। इस प्रकार इंद्रियों को जो आत्मा में धारण करना है, उसी को धारणा कहते हैं। योग अर्थात प्रत्याहार से इंद्रियों के समुदाय को जीतकर धारणा द्वारा उन इंद्रियों को दृढ़तापूर्वक हृदय में धारण कर लेने के पश्चात साधक उन परमात्मा का ध्यान करे जो सबका भरण पोषण करने वाले हैं और कभी अपनी महिमा से अलग नहीं होते। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वे सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु कहलाते हैं। समस्त लोकों के एकमात्र कारण वे ही हैं। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभित हैं। मनोहर कुंडल उनके कानों की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी भुजाएं विशाल हैं। अंग अंग से उदारता सूचित होती है। सब प्रकार के आभूषण उनके सुंदर विग्रह की शोभा बढ़ाते हैं। उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा है। वे दिव्य शक्ति से संपन्न है। उन्होंने सर में यज्ञोपवीत धारण किया है। गले में तुलसी की माला पहन रखी है। कौस्ति मनु से उनकी शोभा और बढ़ गई है। वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह शोभित है। देवता और असुर सभी भगवान जी के चरणों में मस्तक नवा रहे हैं। 12 उंगल विस्तृत तथा 8 दलों से विभूषित अपने हृदय कमल के आसन पर विराजमान सर्वव्यापी अव्यक्त स्वरूप परमात्मा का उपयुक्त रूप से ध्यान करना चाहिए। ध्येय वस्तु में चित्त की वृत्ति का एकाकार हो जाना ही साधु पुरुषों द्वारा ध्यान कहा गया है। 2 घड़ी ध्यान करके भी मनुष्य परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ध्यान से पाप नष्ट होते हैं। ध्यान से मोक्ष मिलता है। ध्यान से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और ध्यान से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। भगवान महाविष्णु के जो जो स्वरूप हैं, उनमें से किसी का भी एकाग्रता पूर्वक ध्यान करें। उस ध्यान से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु निश्चय ही मोक्ष देते हैं। साधु शिरोमणि, ध्येय वस्तु में मन को इस प्रकार स्थिर कर देना चाहिए कि ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी का तनिक भी भान नहीं रह जाए। तब ज्ञान रूपी अमृत के सेवन से अमृतत्व अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। निरंतर ध्यान करने से ध्येय वस्तु के साथ अपना अभेद भाव स्पष्ट अनुभव हो जाता है। जिसकी सब इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो जाती हैं और वे परम आनंद से पूर्ण होकर वायु शून्य स्थान में जलते हुए दीपक की भांति अविचल भाव से ध्यान में स्थित हो जाता है, तो उसकी इस ध्येयाकार स्थिति को समाधि कहते हैं। योगी पुरुष समाधि अवस्था में न देखता है, न सुनता है, न सूंघता है, न स्पर्श करता है और न मैं कुछ बोलता ही है। उस अवस्था में योगियों को संपूर्ण उपाधियों से मुक्त शुद्ध निर्मल सच्चिदानंद स्वरूप तथा अविचल आत्मा का साक्षात्कार होता है। यह आत्मा परम ज्योतिर्मय तथा अमेय है, जो माया के अधीन है उन्हीं को वह माया युक्त सा प्रतीत होता है। उस माया का निवारण होने पर वह निर्मल ब्रह्म रूप से प्रकाशित होता है। वह ब्रह्म एक अद्वितीय परम ज्योति स्वरूप निरंजन तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा रूप में स्थित परमात्मा सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म और महान से भी अत्यंत महान है। वह सनातन परमेश्वर समस्त विश्व का कारण है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरुष परम पितृ प्राप्त पर ब्रह्म रूप में उसका दर्शन करते हैं। आकार से लेकर हकार तक के भिन्न भिन्न वर्णों के रूप में स्थित अनादि पुराण पुरुष परमात्मा को ही शब्द ब्रह्म कहा गया है। और जो विशुद्ध अक्षर नित्य पूर्ण हृदय आकाश के मध्य विराजमान अथवा आकाश में व्याप्त आनंद में निर्मल एवं शांत तत्व है, उसी को परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। योगी लोग अपने हृदय में जिन अजन्मा शुद्ध विकार रहित सनातन परमात्मा का दर्शन करते हैं उन्हीं का नाम परब्रह्म है। अब दूसरा ध्यान बतलाता हूँ। परमात्मा का ये ध्यान संसार ताप से संतप्त मनुष्यों को अमृत की वर्षा के समान शांति प्रदान करने वाला है। परम अनंत स्वरूप भगवान नारायण प्रणव में स्थित है, ऐसा चिंतन करें। उनकी कहीं उपमा नहीं है। वे प्रणव को अर्धमात्रा के ऊपर विराजमान नाद स्वरूप है, अकार ब्रह्मा जी का रूप है, उकार भगवान विष्णु का स्वरूप है, मकार रुद्र रूप है और अर्धमात्रा निर्गुण पर ब्रह्म परमात्म स्वरूप है। अकार उकार और मकार ये प्रणव की तीन मात्राएं कही गई हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीन क्रमशः उनके देवता हैं। इन सब का समुच्चय रूप जो ओमकार है वे पर ब्रह्म परमात्मा का बोध कराने वाला है। पर ब्रह्म परमात्मा वाच्य है और प्रणव उसका वाचक माना गया है। इन दोनों में वाच्य वाचक संबंध उपचार से ही कहा गया है। जो प्रतिदिन प्रणव का जप करते हैं वे संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाते हैं तथा जो निरंतर उनके अभ्यास में लगे रहते हैं वे परम मोक्ष पाते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप प्रणव मंत्र का जप करता है उसे अपने अंतःकरण में कोटि कोटि सूर्यों के समान निर्मल तेज का ध्यान करना चाहिए। अर्थात प्रणव जप के समय शालग्राम शिला या किसी भगवत प्रतिमा के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अथवा जो जो पाप नाशक तीर्थ आदि वस्तुएं हैं उसी का अपने हृदय में चिंतन करना चाहिए। ये वैष्णव ज्ञान तुम्हें बतलाया गया, इसे जानकर योगीश्वर परम उत्तम मोक्ष पा लेता है। जो एकाग्रचित होकर इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु का सालोक्य प्राप्त कर लेता है। नारद जी ने कहा, सनक जी से हे सर्वज्ञ महामुनि, सबके स्वामी देव देव भगवान जनार्दन जिस प्रकार संतुष्ट होते हैं वह उपाय मुझे बताइए। तो श्री सनक जी बोले, नारद जी, यदि मुक्ति चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव भगवान नारायण का संपूर्ण चित्त से भजन करो। भगवान विष्णु की शरण लेने वाले मनुष्य को शत्रु मार नहीं सकते, ग्रह पीड़ा नहीं दे सकते तथा राक्षस उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते। भगवान जनार्दन में जिनकी दृढ़ भक्ति है उनके संपूर्ण श्रेय सिद्ध हो जाते हैं। अतः भक्त पुरुष सबसे बढ़कर है। मनुष्य के उन्हीं पैरों को सफल जानना चाहिए जो भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। उन्हीं हाथों को सफल समझना चाहिए जो भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर होते हैं। पुरुषों के उन्हीं नेत्रों को पूर्णता सफल जानना चाहिए जो भगवान जनार्दन का दर्शन करते हैं। साधु पुरुषों ने उसी जिहा को सफल बताया है जो निरंतर हरि नाम के जप और कीर्तन में लगी रहती है। मैं सत्य कहता हूँ, हित की बात कहता हूँ और बार बार संपूर्ण शास्त्रों का सार बतलाता हूँ। इस असार संसार में केवल श्री हरि की आराधना ही सत्य है। ये संसार बंधन अत्यंत दृढ़ है और महान मोह में डालने वाला है। भगवत भक्ति रूपी कुठार से इसको काटकर अत्यंत सुखी हो जाओ। वही मन सार्थक है जो भगवान विष्णु के चिंतन में लगता है, तथा वे ही दोनों कान जगत समस्त जगत के लिए वंदनीय हैं जो भगवत कथा की सुधा धारा से परिपूर्ण रहते हैं। जो आनंद स्वरूप अक्षर एवं जागृत आदि तीनों अवस्थाओं से रहित तथा हृदय में विराजमान है, उन्हीं भगवान का तुम निरंतर भजन करो। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे लोग भगवान जी के स्थान या स्वरूप का ना तो वर्णन कर सकते हैं और ना दर्शन ही कर सकते हैं। ये स्थावर जंगम रूप जगत केवल भावना में है और बिजली के समान चंचल है, अतः इसकी ओर से विरक्त होकर भगवान जनार्दन का भजन करो। जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अप्रगृह विद्यमान है, उन्हीं पर जगदीश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं। जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है और ब्राह्मणों के आदर सत्कार में तत्पर रहता है, उस पर जगदीश्वर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो भगवान और उनके भक्तों की कथा में प्रेम रखता है, स्वयं भगवान जी की कथा कहता है, साधु महात्माओं का संग करता है और मन में अहंकार नहीं लाता, उस पर भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। जो भूख प्यास और लड़खड़ाकर गिरने आदि के अवसरों पर भी सदा भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करता है, उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो स्त्री पति को प्राण के समान समझकर उसके आदर सत्कार में सदा लगी रहती है, उस पर प्रसन्न हो, जगदीश्वर श्री हरि उसे अपना परम धाम दे देते हैं। जो ईर्ष्या तथा दोष दृष्टि से रहित होकर अहंकार से दूर रहते हैं और सदा देव आराधन किया करते हैं, उन पर भगवान केशव प्रसन्न होते हैं। अतः देवऋषि सुनो, तुम सदा श्री हरि का भजन करो। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन अत्यंत चंचल है, धन पर राजा आदि के द्वारा बराबर बाधा आती रहती है और संपत्तियां क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली है। क्या तुम नहीं देखते कि आधी आयु तो नींद से ही नष्ट हो जाती है और कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है? आयु का कुछ भाग बचपन में, कुछ विषय भोगों में और कुछ बुढ़ापे में व्यर्थ बीत जाता है। फिर तुम धर्म का आचरण कब करोगे? बचपन और बुढ़ापे में भगवान जी की आराधना नहीं हो सकती, अतः अहंकार छोड़कर युवावस्था में ही धर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। ये शरीर मृत्यु का निवास स्थान और आपत्तियों का सबसे बड़ा अड्डा है। शरीर रोगों का घर है, ये मल आदि से सदा दूषित रहता है। फिर मनुष्य से सदा रहने वाला समझकर व्यर्थ पाप क्यों करते हैं? ये संसार असार है, इसमें नाना प्रकार के दुख भरे हुए हैं। निश्चय ही ये मृत्यु से व्याप्त है, अतः इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए विप्रवर सुनो, मैं ये सत्य कहता हूं, देव बंधन की निवृत्ति के लिए भगवान विष्णु की ही पूजा करनी चाहिए। अभिमान और लोभ त्याग कर काम क्रोध से रहित होकर सदा भगवान विष्णु का भजन करो, क्योंकि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। सतम, अधिकांश जीवों को कोटि सहस्त्र जन्मों तक स्थावर आदि योनियों में भटकने के बाद कभी किसी प्रकार मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य जन्म में भी देव आराधन की बुद्धि, दान की बुद्धि और योग साधना की बुद्धि का प्राप्त होना मनुष्यों के पूर्व जन्म की तपस्या का फल है। जो दुर्लभ मानव शरीर पाकर एक बार भी श्री हरि की पूजा नहीं करते, उनसे बढ़कर मूर्ख जड़ बुद्धि कौन होगा। दुर्लभ मानव जन्म पाकर जो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते, उन महामूर्ख मनुष्यों में विवेक कहां है। जगदीश्वर भगवान विष्णु आराधना करने पर मनवांछित फल दे देते हैं, फिर संसार रूप अग्नि में जला हुआ कौन मानव उनकी पूजा नहीं करेगा। विष्णु भक्त चंडाल भी भक्तिहीन द्विज से बढ़कर है। अतः काम क्रोध आदि को त्याग कर अविनाशी भगवान नारायण का भजन करना चाहिए। उनके प्रसन्न होने पर सब संतुष्ट होते हैं, क्योंकि वे भगवान श्री हरि ही सबके भीतर विद्यमान हैं। जैसे संपूर्ण स्थावर जंगम जगत आकाश से व्याप्त है, उसी प्रकार इस चराचर विश्व को भगवान विष्णु ने व्याप्त कर रखा है। भगवान विष्णु के भजन से जन्म और मृत्यु दोनों का नाश हो जाता है। ध्यान, स्मरण, पूजन अथवा प्रणाम मात्र कर लेने पर भगवान जनार्दन जीव के संसार बंधन को काट देते हैं। उनके नाम का उच्चारण करने मात्र से महापातकों का नाश हो जाता है, और उनकी विधि पूर्वक पूजा करके तो मनुष्य मोक्ष का भागी हो जाता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी विचित्र बात है कि भगवान विष्णु के नाम के रहते हुए भी लोग जन्म मृत्यु रूप संसार में चक्कर काटते हैं। जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक रोग व्याधि नहीं सताते, तभी तक भगवान विष्णु की आराधना कर लेनी चाहिए। जीव जब माता के गर्भ से निकलता है, तभी मृत्यु उसके साथ हो लेती है। अतः सबको धर्म पालन में लग जाना चाहिए। बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है कि ये जीव इस शरीर को नाशवान समझकर भी धर्म का आचरण नहीं करता। नारद जी, बाँ उठाकर ये सत्य सत्य और पुनः सत्य बात दोहराई जाती है कि पाखंड पूर्ण आचरण का त्याग करके मनुष्य भगवान वासुदेव की आराधना में लग जाए। क्रोध मानसिक संताप का कारण है, क्रोध संसार बंधन में डालने वाला है और क्रोध सब धर्मों का नाश करने वाला है। अतः क्रोध को छोड़ देना चाहिए। काम इस जन्म का मूल कारण है। काम पाप कराने में हेतु है और काम यश का नाश करने वाला है। अतः काम को भी त्याग देना चाहिए। मात्सर्य समस्त दुख समुदाय का कारण माना गया है, वह नरकों का भी साधन है, अतः उसे भी त्याग देना चाहिए। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है, अतः मन को परमात्मा में लगाकर सुखी हो जाना चाहिए। अहो, मनुष्यों का धैर्य कितना अद्भुत, कितना विचित्र और कितना आश्चर्यजनक है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु के होते हुए भी वे मद से उन्मत्त होकर उनका भजन नहीं करते हैं। सबका धारण पोषण करने वाले जगदीश्वर भगवान अच्युत की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए मनुष्य कैसे पार जा सकेंगे। अच्युत, अनंत और गोविंद, इन नामों के उच्चारण रूप औषध से सब रोग नष्ट हो जाते हैं। ये मैं सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं। जो लोग नारायण, जगन्नाथ, वासुदेव, जनार्दन आदि नामों का नित्य उच्चारण किया करते हैं, वे सर्वत्र वंदनीय हैं। दुष्ट चित्त वाले मनुष्यों की कितनी भारी मूर्खता है कि वे अपने हृदय में विराजमान भगवान विष्णु को नहीं जानते हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद, सुनो, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, भगवान विष्णु श्रद्धालु जनों पर ही संतुष्ट होते हैं, अधिक धन और भाई बंधु वालों पर नहीं होते हैं। इस लोक और परलोक में सुख चाहने वाला मनुष्य सदा श्री हरि की पूजा करे तथा इस लोक और परलोक में दुख चाहने वाला मनुष्य दूसरों की निंदा में तत्पर रहे। जो देवादिदेव भगवान जनार्दन की भक्ति से रहित हैं ऐसे मनुष्यों के जन्म को धिक्कार है। जिसे सतपात्र के लिए दान नहीं दिया जाता उस धन को बारंबार धिक्कार है। जो श्री भगवान विष्णु को नमस्कार नहीं करता उसे पाप की खान समझना चाहिए। जिसने सुपात्र को दान न देकर जो कुछ द्रव्य जोड़ रखा है वह लोक में चोरी से रखे हुए धन की भांति निंदनीय है। संसारी मनुष्य बिजली के समान चंचल धन संपत्ति से मतवाले हो रहे हैं। वे जीवों के अज्ञान में पाश को दूर करने वाले जगदीश्वर श्रीहरि की आराधना नहीं करते हैं। देवी और आसुरी सृष्टि के भेद से सृष्टि दो प्रकार की बताई गई है। जहां भगवान जी की भक्ति और सदाचार है वह देवी सृष्टि है और जो भक्ति और सदाचार से हीन है वह आसुरी सृष्टि है। अतः विप्रवर नारद सुनो, भगवान विष्णु के भजन में लगे हुए मनुष्य सर्वत्र श्रेष्ठ कहे गए हैं क्योंकि भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। जो ईर्ष्या और द्वेष से रहित ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर तथा काम आदि दोषों से दूर है उन पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जिन्होंने योग के द्वारा काम क्रोध मद लोभ मोह और मात्सर्य रूपी 6 शत्रुओं को जीत लिया है तथा जो अहंकार शून्य और शांत हैं ऐसे ज्ञानी महात्मा ज्ञान स्वरूप अविनाशी श्री हरि का ज्ञान योग के द्वारा यजन करते हैं। जो व्रत दान तपस्या यज्ञ तथा तीर्थ स्नान करके विशुद्ध हो गए हैं वे कर्मयोगी महापुरुष कर्मयोग के द्वारा भगवान अच्युत का पूजन करते हैं। जो लोभी दुर्व्यसनों में आसक्त और अज्ञानी हैं वे जगदीश्वर श्रीहरि की आराधना नहीं करते। वे मूड अपने को अजर अमर समझते हैं किंतु वास्तव में मनुष्यों में वे कीड़े के समान जीवन बिताते हैं। जो बिजली की लकीर के समान क्षण भर में चमक कर लुप्त हो जाने वाली है ऐसी लक्ष्मी के मत से उन्मत्त हो व्यर्थ अहंकार से दूषित चित्त वाले सब प्रकार से कल्याण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते हैं। जो भगवत धर्म के पालन में तत्पर शांत श्री हरि के चरणारविंदों की सेवा करने वाले तथा संपूर्ण जगत पर अनुग्रह रखने वाले हैं ऐसे तो कोई विरले महात्मा ही देव योग से उत्पन्न हो जाते हैं। जो मन वाणी और क्रिया द्वारा भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करता है वह समस्त लोकों में परम उत्तम परम धाम को जाता है। इस विषय में इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है जिसे पढ़ने और सुनने वालों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, रैवत मनवंतर में वेदमाली नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे जो वेदों और वेदांगों के पारदर्शी विद्वान थे। उनके मन में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई थी। वे सदा भगवान की पूजा में लगे रहते थे किंतु आगे चलकर वे स्त्री पुत्र मित्रों के लिए धन उपार्जन करने में संलग्न हो गए। जो वस्तु नहीं बेचनी चाहिए उसको भी वे बेचने लगे। उन्होंने रस का भी विक्रय किया। वे चंडाल आदि से भी बात करते और उनका दिया हुआ दान ग्रहण करते थे। उन्होंने पैसे लेकर तपस्या और व्रतों का विक्रय किया तथा तीर्थ यात्रा भी वे दूसरों के लिए ही करते थे। ये सब उन्होंने अपनी स्त्री को संतुष्ट करने के लिए ही किया। इसी तरह कुछ समय बीत जाने पर ब्राह्मण के 2 जुड़वे पुत्र हुए जिनका नाम था यज्ञमाली और सुमाली। वे दोनों बड़े सुंदर थे। तंत्र पिता उन दोनों बालकों का बड़े स्नेह और वात्सल्य से अनेक प्रकार के साधनों द्वारा पालन पोषण करने लगे। वेदमाली ने अनेक उपायों से यत्न पूर्वक धन एकत्र किया और एक दिन मेरे पास कितना धन है ये जानने के लिए उन्होंने अपने धन को गिनना प्रारंभ किया। उनका धन संख्या में बहुत ही अधिक था। इस प्रकार धन की स्वयं गणना करके वे हर्ष से फूल उठे। साथ ही उस अर्थ की चिंता से उन्हें बड़ा विस्मय भी हुआ। वे सोचने लगे, मैंने नीच पुरुषों से दान लेकर ना बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय करके तथा तपस्या आदि को बेचकर ये प्रचुर धन पैदा किया है, किंतु मेरी अत्यंत दुस्सह तृष्णा अब भी शांत नहीं हुई। अहो, मैं तो समझता हूं यह तृष्णा बहुत बड़ा कष्ट है, समस्त क्लेशों का कारण भी यही है। इसके कारण मनुष्य यदि समस्त कामनाओं को प्राप्त कर ले तो भी पुनः दूसरी वस्तुओं की अभिलाषा करने लगता है। जरावस्था अर्थात बुढ़ापे में आने पर मनुष्य के केश पक जाते हैं, दांत गल जाते हैं, आंख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, किंतु एक तृष्णा ही तरुण सी होती जाती है। मेरी सारी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, बुढ़ापे ने मेरे बल को भी नष्ट कर दिया, किंतु तृष्णा तरनी हो और भी प्रबल हो उठी है। जिसके मन में कष्टदायिनी तृष्णा मौजूद है वे विद्वान होने पर भी मूर्ख हो जाता है, परम शांत होने पर भी अत्यंत क्रोधी हो जाता है और बुद्धिमान होने पर भी अत्यंत मूढ़ बुद्धि हो जाता है। आशा मनुष्यों के लिए अजय शत्रु की भांति भयंकर है। अतः विद्वान पुरुष यदि शाश्वत सुख चाहे तो आशा को त्याग दे। बल हो, तेज हो, विद्या हो, यश हो, सम्मान हो, नित्य वृद्धि हो रही हो और उत्तम कुल में जन्म हुआ हो तो भी यदि मन में आशा तृष्णा बनी हुई है तो वह बड़े वेग से इन सब पर पानी फेर देती है। मैंने बड़े क्लेश से यह धन कमाया है, अब मेरा शरीर भी गल गया, बुढ़ापे ने मेरे बल को नष्ट कर दिया, अतः अब मैं उत्साहपूर्वक परलोक सुधारने का यत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके वेदमाली धर्म के मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने उसी क्षण उस सारे धन को चार भागों में बांटा। अपने द्वारा पैदा किए उस धन में से दो भाग तो ब्राह्मण ने स्वयं रख लिए और शेष दो भाग दोनों पुत्रों को दे दिए। तंतर अपने किए हुए पापों का नाश करने की इच्छा से उन्होंने जगह जगह पौंसले, पोखरे, बगीचे, बहुत से देव मंदिर बनवा दिए तथा गंगा जी के तट पर अन्न आदि का दान भी किया। इस प्रकार संपूर्ण धन का दान करके भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव से युक्त होकर वे तपस्या के लिए नर नारायण के आश्रम बद्रीवन में चले गए। वहां उन्होंने एक अत्यंत रमणीय आश्रम देखा जहां बहुत से ऋषि मुनि रहते थे, फल और फूलों से भरे हुए वृक्ष समूह उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। शास्त्र चिंतन में तत्पर भगवत सेवा प्रायण तथा पर ब्रह्म परमेश्वर की स्तुति में संलग्न अनेक वृद्ध महर्षि उस आश्रम की श्री वृद्धि कर रहे थे। वेदमाली ने वहां जाकर जानंती नाम वाले एक मुनि का दर्शन किया जो शिष्यों से घिरे बैठे थे और उन्हें पर ब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे थे। वे मुनि महान तेज के पुंज से जान पड़ते थे, उनमें शम, दम आदि सभी गुण विराजमान थे। राग आदि दोषों का सर था, अभाव था। वे सूखे पत्ते खाकर रहा करते थे। वेदमाली ने मुनि को देखकर उन्हें प्रणाम किया। मुनि जानंती ने कंद मूल और फल आदि सामग्रियों द्वारा नारायण बुद्धि से अतिथि वेदमाली का पूजन किया। आतिथ्य सत्कार हो जाने पर वेदमाली ने हाथ जोड़कर विनय से मस्तक झुकाकर वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि से कहा, भगवान मैं कृतकृत्य हो गया, आज मेरे सब पाप दूर हो गए। महाभाग, आप विद्वान हैं, ज्ञान देकर मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ जानंती बोले, ब्राह्मण तुम प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु का भजन करो, सर्वशक्तिमान श्री नारायण का चिंतन करते रहो, दूसरों की निंदा और चुगली कभी मत करो, सदा परोपकार में लगे रहो, भगवान विष्णु की पूजा में मन लगाओ और मूर्खों से मिलना जुलना छोड़ दो। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर छोड़कर लोक को अपनी आत्मा के समान देखो, इससे तुम्हें शांति मिलेगी। ईर्ष्या दोष दृष्टि तथा दूसरे की निंदा भूलकर भी ना करो। पाखंडपूर्ण आचार अहंकार और क्रूरता का सर्था त्याग कर दो। सब प्राणियों पर दया तथा साधु पुरुषों की सेवा करते रहो। अपने किए हुए धर्मों को पूछने पर भी दूसरों पर प्रकट ना करो। दूसरों को अत्याचार करते देखो, यदि शक्ति हो तो उन्हें रोको, लापरवाही मत करो। अपने कुटुंब का विरोध ना करते हुए सदा अतिथियों का स्वागत सत्कार करो। पत्र पुष्प फल दूर्वा अथवा पल्लवों द्वारा निष्काम भाव से जगदीश्वर भगवान नारायण की पूजा करो। देवताओं ऋषियों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करो। विधि पूर्वक अग्नि की सेवा भी करते रहो। देव मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू लगाया करो और एकाग्रचित होकर उनकी लिपाई पुताई भी किया करो। देव मंदिर की दीवार में जहां कहीं कुछ टूट फूट गया हो उसकी मरम्मत कराते रहो। मंदिर में प्रवेश का जो मार्ग हो उसे पताका और पुष्प आदि से शोभित करो तथा भगवान विष्णु के ग्रह में दीपक जलाया करो। प्रतिदिन यथाशक्ति पुराण की कथा सुनो, उसका पाठ करो और वेदांत का सिद्धाय करते रहो। ऐसा करने पर तुम्हें परम उत्तम ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और ज्ञान से समस्त पापों का निश्चय ही निवारण एवं मोक्ष हो जाता है। जानंती मुनि इस प्रकार उपदेश देने पर परम बुद्धिमान वेदमाली उसी प्रकार ज्ञान के साधन में लगे रहे। वे अपने आप में ही परमात्मा भगवान अच्युत का दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। मैं ही उपाधि रहित स्वयं प्रकाश निर्मल ब्रह्म हूं, ऐसा निश्चय करने पर उन्हें परम शांति प्राप्त हुई। श्री सनक जी कहते हैं, विप्रवर, भगवान लक्ष्मीपति विष्णु के महात्म्य का वर्णन फिर सुनो। भगवान जी की अमृतमय कथा सुनने के लिए किसके मन में प्रेम और उत्साह नहीं होता। जो विषय भोग में अंधे हो रहे हैं, जिनका चित्त ममता से व्याकुल है, उन मनुष्यों के संपूर्ण पापों का नाश भगवान जी के एक ही नाम का स्मरण कर देता है। जो भगवान जी की पूजा से दूर रहते हैं, वेदों का विरोध करते हैं और गऊओं तथा ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं, वे राक्षस कहे गए हैं। जो भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहकर संपूर्ण लोकों पर अंधेरे रखते हैं, धर्म कार्य में सदा तत्पर रहते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए हैं। जिनका चित्त भगवान विष्णु की आराधना में लगा हुआ है, उनके करोड़ों जन्मों का पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है। फिर उनके मन में पाप का विचार कैसे उठ सकता है? भगवान विष्णु की आराधना विषय अंध मनुष्यों के लिए भी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली कही गई है। वह भोग और मोक्ष देने वाली है। जो मनुष्य किसी के संग से, स्नेह से, भय से, लोभ से अथवा अज्ञान से भी भगवान विष्णु की उपासना करता है, वह अक्षय सुख का भागी होता है। जो भगवान विष्णु के चरणोदक का एक कण भी पी लेता है, वे सब तीर्थों में स्नान कर चुका, भगवान को वह अत्यंत प्रिय होता है। भगवान विष्णु का चरणोदक अकाल मृत्यु का निवारण करने वाला, समस्त रोगों का नाश करने वाला और संपूर्ण दुखों की शांति करने वाला माना गया है। इस विषय में भी ज्ञानी पुरुष ये प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, इसे पढ़ने और सुनने वालों के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन सतयुग की बात है, गुलिक नाम से प्रसिद्ध एक व्याध था। वे प्राय स्त्री प्राय धन को हड़प लेने के लिए सदा उद्यत रहता था। वे सदा दूसरों की निंदा किया करता था। जीव जंतुओं को भारी संकट में डालना उसका नित्य का काम था। उसने सैकड़ों गमों और हजारों ब्राह्मणों की हत्या की थी। व्याधों का सरदार गुलिक देव संपत्ति को हड़पने तथा दूसरों का धन लूट लेने के लिए सदा कमर कसे रहता था। उसने बड़े से बड़े भारी भारी पाप किए थे। जीव जंतुओं के लिए वह यमराज के समान था। एक दिन वह महापापी सौवीर नरेश के नगर में गया, जो संपूर्ण ऐश्वर्यों से भरा पूरा था। उसके ऊपर में भगवान विष्णु का एक बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के कलशों से छाया गया था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने निश्चय किया, यहां बहुत से सोने के कलश हैं, इन सब को चुराऊंगा। ऐसा विचार करके व्याध चोरी के लिए लालची होकर उठा और मंदिर के भीतर गया। वहां उसने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा, जो परम शांत और तत्वार्थ ज्ञान में निपुण थे। उनका नाम उत्तंक था। वे भगवान विष्णु की सेवा पूजा कर रहे थे। उत्तंक तपस्या के निधि थे। वे एकांतवासी, दयालु, निस्प्रय तथा भगवान जी के ध्यान में प्रायण थे। उस व्याध ने उन्हें अपनी चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। वे देवता का संपूर्ण धन हड़प लेने के लिए आया हुआ अत्यंत साहसी लुटेरा था और मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने हाथ में तलवार उठा ली और उत्तंक जी को मार डालने का उद्योग आरंभ किया। मुनि को भूमि पर गिराकर उनकी छाती को एक पैर से दबाकर उसने एक हाथ से उनकी जटाएं पकड़ ली और उन्हें मार डालने का विचार किया। इस अवस्था में उस व्याध को देखकर उत्तंक जी ने कहा, अरे ओ साधु पुरुष, तुम व्यर्थ मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो निरपराध हूं। बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? लोक में शक्तिशाली पुरुष अपराधियों को दंड देते हैं, किंतु सज्जन पुरुष पापियों को भी अकारण नहीं मारते हैं। जिनके चित्त में शांति विराज रही है, वे साधु पुरुष अपने से विरोध रखने वाले मूर्खों में जो गुण विद्यमान है, उन्हीं पर दृष्टि रखकर उनका विरोध नहीं करते हैं। जो मनुष्य अनेक बार सताए जाने पर भी क्षमा करता है, उसे उत्तम कहा गया है। वे भगवान विष्णु को सदा ही अत्यंत प्रिय है। जिनकी बुद्धि सदा दूसरों के हित में लगी हुई है, वे साधु पुरुष मृत्यु काल आने पर भी किसी से वैर नहीं करते। चंदन का वृक्ष काटे जाने पर भी कुठार की धार की सुक्को सुगंधित ही करता है। मृग तृण से, मछलियां जल से तथा सज्जन पुरुष संतोष से जीवन निर्वाह करते हैं। परंतु संसार में क्रमशः तीन प्रकार के व्यक्ति इनके साथ भी अकरण वैन रखने वाले होते हैं। पहला व्याध, दूसरा धीवर और तीसरा चुगलखोर। अहो, माया बड़ी प्रबल है। वह समस्त जगत को मुंह में डाल देती है। तभी तो लोग पुत्र, मित्र और स्त्री के लिए सबको दुखी करते रहते हैं। तुमने दूसरों का धन लूटकर अपने स्त्री का पालन पोषण किया है, परंतु अंतकाल में मनुष्य सबको छोड़कर अकेला ही परलोक की यात्रा करता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र और मेरी ये वस्तु, इस प्रकार की ममता प्राणियों को व्यर्थ पीड़ा देती रहती है। पुरुष जब तक धन कमाता है, तभी तक भाई बंधु उससे संबंध रखते हैं, परंतु इस लोक और परलोक में केवल धर्म और अधर्म ही सदा उसके साथ रहते हैं। वहां दूसरा और कोई साथी नहीं है। धर्म और अधर्म से कमाए हुए धन के द्वारा जिसने जिन लोगों का पालन पोषण किया है, वे ही मरने पर उसे आग के मुख में झोंककर स्वयं भी मिलाया हुआ अन्न खाते हैं। पापी मनुष्यों की कामना रोज बढ़ती है और पुण्य आत्मा पुरुषों की कामना प्रतिदिन क्षीण होती है। लोग सदा धन आदि के उपार्जन में व्यर्थ ही व्याकुल रहते हैं। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी हो ही नहीं सकता है। जिनकी बुद्धि में ऐसा निश्चय होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ये संपूर्ण चराचर जगत देव के अधीन है, अतः देव ही जन्म और मृत्यु को जानता है। ममता से व्याकुल चित्त वाले मनुष्यों का दुख महान है, क्योंकि ये बड़े बड़े पाप करके भी दूसरों का यत्न पूर्वक पालन करते हैं। मनुष्य के कमाए हुए संपूर्ण धन को सदा सब भाई बंधु भोगते हैं, किंतु वह मूर्ख अपने पापों का फल स्वयं अकेला ही भोगता है। ऐसा कहते हुए महर्षि उतंग को गुलिक ने छोड़ दिया। फिर वह भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बार बार कहने लगा, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सत्संग के प्रभाव से तथा भगवत विग्रह का सामिप्य मिल जाने से व्यात का सारा पाप नष्ट हो गया। उसे अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वह इस प्रकार बोला, विप्रवर, मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, वे सब आपके दर्शन से नष्ट हो गए। अहो, मेरी बुद्धि सदा पाप में ही लगी रही और मैं शरीर से भी सदा महान पापों का ही आचरण करता रहा। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान, मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण मेरा व्याध के कुल में जन्म हुआ। अब इस जीवन में भी ढेर के ढेर पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? अहो, मेरी आयु शीघ्रतापूर्वक नष्ट हो रही है। मैंने पापों के निवारण के लिए कोई प्रायश्चित भी नहीं किया, अतः उन पापों का फल मैं कितने जन्मों तक भोगूंगा? इस प्रकार स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए उस व्याध ने आंतरिक संताप की अग्नि से झुलसकर तुरंत प्राण त्याग कर दिए। व्याध को गिरा हुआ देखकर महर्षि उतंग को बड़ी दया आई और उन महाबुद्धिमान मुनि ने भगवान विष्णु के चरणोदक से उसके शरीर को सींच दिया। भगवान जी के चरणोदक का स्पर्श पाकर उसके पाप नष्ट हो गए और वह व्याध दिव्य शरीर से दिव्य विमान पर बैठकर मुनि से इस प्रकार बोला। गुलिक ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि श्रेष्ठ उतंक जी, आप मेरे गुरु हैं। आपके ही प्रसाद से मुझे इन महापातकों से छुटकारा मिला है। मुनीश्वर, आपके उपदेश से मेरा संताप दूर हो गया और संपूर्ण पाप भी तुरंत नष्ट हो गए। आपने मेरे ऊपर जो भगवान जी का चरणोदक छिड़का है, उसके प्रभाव से आज मुझे आपने भगवान विष्णु के परम पद को पहुंचा दिया। आपके द्वारा इस पाप में शरीर से मेरा उद्धार हो गया, इसलिए मैं आपके चरणों में मस्तक नवाता हूं। मेरे किए हुए अपराध को आप क्षमा करें। ऐसा कहकर उसने मुनिवर उतंक पर दिव्य पुष्पों की वर्षा की और विमान से उतरकर तीन बार परिक्रमा करके उन्हें नमस्कार किया। तदंतर पुनः उस दिव्य विमान पर चढ़कर गुलिक भगवान विष्णु के धाम को चला गया। ये सब प्रत्यक्ष देखकर तपोनिधि उतंक जी बड़े विस्मय में पड़े और उन्होंने सिर पर अंजलि रखकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का स्तवन किया। उनके द्वारा स्तुति करने पर भगवान महाविष्णु ने उन्हें उत्तम वर दिया और उस वर से उतंक जी भी परम पद को प्राप्त हो गई।